प्रोग्राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष तृतीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 21 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद काठमांडू में हुआ। राम राम राम कल अपने बात हुई थी ना, कल सुबह गाड़ी में तो संतोष है। इसमें क्या बात आई अब था, कल कह रहा नहीं, आज बात विशेष समझ में आई। अब था क्या बात समझ में आई, देखो कल ये बात बताई थी, आप सुनो ध्यान देकर के, तो कोई गहरी बात है, आप लोग ध्यान देकर सुनना। देखना है ना, देखना दो तरह होता है, एक तो आंखों से देखना है और एक ज्ञान से देखना है, भीतर के ज्ञान से समझ से देखना है। जैसे आंखों से चीजें दिख रहे हैं, ऐसे ज्ञान से भी चीजें दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, कैसे नफा हुआ नुकसान हुआ, तो नफा हुआ और नुकसान हुआ दो हुए ना, तो दोनों अलग अलग दिखे है ना, नफा होना नुकसान होना अब दिख रहे दोनों, ठीक है समझ आ रहे ना, एक नहीं है दोनों, तो नंगे आंखों दिखेगा क्यों नहीं दिखे, तो ज्ञान से दिखे है नफा और नुकसान दोनों। ऐसे जन्मना और मरना, शोक और मोह, काम और क्रोध, लोभ और मोह, ये भीतर दिखे, शोक दिखे ना, निश्चिंतता चिंता ये दिखे, ये सब ठीक है ना। अब इसमें बताऊ आपको, जो दिखने वाली चीज होती है वो देखने वाला नहीं होता है, और देखने वाला होता है वो दिखने वाला नहीं होता है। जैसे मैं दीवार को देखता हूँ तो दीवार दिखने वाली है या देखने वाली नहीं है, और मैं देखने वाला हूँ तो दिखने वाला नहीं हूँ, वो नियम है, पहले पकड़ लो फिर समझ में आ जाएगी। अब ये बात मान लो कि मैं देखने वाला हूँ तो मैं दिखने वाला नहीं हूँ, ये देखने वाले हैं तो दिखने वाले नहीं है। अब कहती है कैसे कह जाए, मैं तो इसको देखता हूँ पर ये मेरे को देखता है, तो इनकी दृष्टि में दिखने वाला हो गया और मेरी दृष्टि में ये दिखने वाला हो गया, तो दिखने वाला देखना दोनों होता है दोनों नहीं होता है। अब वह बात बताता हूँ, जब तक शरीर को मैं देखता हूँ तो इस शरीर को देखता हूँ, इस शरीर को भी देखता हूँ, क्या इस शरीर को देखता हूँ, शरीर को नहीं देखता हूँ, तो दिखने वाला ये शरीर है, ये भी शरीर दिखने वाला ही है, तो दिखने वाला ये है शरीर देखने वाला नहीं है। अब ख्याल में संदेह, तो देखने वाला ही होता है, दिखने में नहीं आता, और दिखने में आता है वो दिखने वाला ही होता है, देखने वाला नहीं होता, वो नियम है। अब नियम की बात ठीक हुई, अब आंख है, आंखों में देखता हूँ मैं, तुम्हारी आंख को देखता हूँ तुम मेरी आंख को देखते हो, तो दिखने वाली होगी आंख, आंख दिखने वाली होगी, अरे आंख देखने वाली होगी, अरे आंख दिखने वाली तुम्हारी देखने वाली हो गई, ठीक है ना, हुआ नहीं है। तो क्या है, आंख में जो देखने की शक्ति है वो दिखती नहीं है, कहीं कहीं असंभव है, आंख बिल्कुल पूरी है, और ये आंख उगाड़े आंख पूरी पूरी दिखे और दिखे नहीं होगी, वो ऐसा होता है ना, देखा है ना, ऐसा आंख पूरी पूरी, तो वह दिखने वाली चीज दिखती है, आंख में देखने वाली चीज नहीं दिखती है, नहीं तो सूर्यास्त का पता लग जाना चाहिए। तो देखने की शक्ति है वो दिखती नहीं है, देखने शक्ति का यहाँ जो सफेद सफेद और नहीं दिखे, यो नहीं देखे, कालो का भी यही नहीं देखे, काले काले के बीच में काली टीकी है वो देखे, ये दिखता है ना वो, पर सफेद है फिर काला है, काले के बीच में छोटी काली टीकी है, कनी नहीं आए वो, उसको कनी नहीं कहते, अब समझ में देखने में ये काली काली टीकी छोटी सी, उसमें है देखने की शक्ति, वो देखने की शक्ति जब चली जाती है तो आंख ऐसी की ऐसी दिखती है, कनी का भी दिखती है, पर वो देखता नहीं, सूरदास होता है, सूरदास के तो अच्छा पर्दा आ गया फूला पड़ जाए, वो फूला नहीं पड़े मेरे है जो मुझे वो दिखे, पर देखे जो देखे पर दिखे वो भी, तो देखने की शक्ति वो है। काड़ो तिल भी दे रहे, देखना तो देख रहे ना, काल तिल दे रहे, काले तिल में जो देखने की शक्ति है वो दिखे नहीं है, वो देख रहे तुमने सब देख रहे की है, तो इस वास्ते इंद्रियों का विषय है ये तो इंद्रियों है, पर मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, मन दिखता है क्या, किसी इंद्रिय का विषय नहीं, मन मन है बुद्धि है ये किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, ये सब अतिंद्रिय है, इंद्रिया सुन उसको अतिंद्रिय कहते हैं, अतिंद्रिय इंद्रियों अत्यधिक वो सब अतिक्रमण कर जाता है, योगी विदेशु यज्ञेशु तपस्व दानेशु जो फंड फल गया वो सब अतिक्रमण कर जाता है योगी, पूरा फल में आसूद नहीं होता है, फल तो नहीं बन जाते, तो अत्यो सब उत्तम कर जाते हैं योगी, तो इंद्रिया इंद्रिया दिखे नहीं है, अब इंद्रिया दिखे नहीं है, इंद्रिया नाक में सू नहीं सकती, नाक ऐसा ऐसा सू नहीं सकती, कमल सी है, अब आप लोगों का ना मेरी आपकी शक्ति की अपेक्षा मेरे में सू नहीं सकती कम है, ये इंद्रिय मेरी कम काम करती है, जैसे शरण नहीं बना रही इतनी तेज ही थोड़ी सी दूर कर दूर जाती है, आंख शक्ति नहीं है वो आंख शक्ति अंधे आदमी में आंख शक्ति कान में आंख नाक में ज्यादा आती है, कान में नाक में ज्यादा शक्ति आती है अपनी अपेक्षा, वो जब शब्द से आदमी ऊपर चलते आदमी सो शक्ति नहीं पहचान में शरणानी में देखिए आदमी दुखी है सुखी है, आदमी दुख इधर सुख है वो अभिमान है वो दिखे, इस बात में कह बुद्धि तो भगवान ने अवश्य से अधिक दे रखी है, ये बोले कभी मैं पहुंचा नहीं, इतना पैसा है आदमी सुखी है दुखी है शंका है क्या है बहुत पैसा है, ये दिखे बोलियां करते तो देखना दो तरह हुआ ना, एक आंख में देखना एक भीतर से देखना, अब भीतर से देखना है वो देखना है तो देखने वाला और होता है एक वो, अब ये भी देख लो, अब इसमें आप मन भी दिखता है आपको, आंख की शक्ति भी आपको दिखी, आंख की शक्ति है आंख की शक्ति नहीं है, तो देखने का तात्पर्य क्या है, देखने वाला देखने के भाव और अभाव दोनों को देखता है, और जो देखने वाला है उसका अभाव कोई नहीं देख सकता, समझिए आंख ना देख भी कोई आदमी है कोई आदमी नहीं है तो भाव भाव दोनों देखता है, आंख ठीक है बेटी दोनों भाव देखता है, मन ठीक है बेटी के दोनों देखता है, बुद्धि ठीक है बेटी दोनों देखता है, तो बुद्धि भी देख रहे दिख रहे वाली है, अहंकार हम ज्यादा है कम है, अभिमान ज्यादा हुआ कम हुआ, अभी अभिमान हुआ कभी हल्का हो गया, तो अभिमान के भाव अभाव को ज्यादा कम को देखने वाला होता है वो देखने वाला ही है, वो दिखने वाला नहीं है, वो जो देखने वाला है सबको जानने वाला, तो सबको जानने वाला एक है, अब इस जगह कल क्या क्या समझे, इस जगह नई बात क्या समझे, नहीं बात क्या समझ गया, सबको जानने वाला जो अहम है ना वो जानने वाले मैं है वो, तो वो जानता है मैं को लेकर के, मैं को भी ये जो जानने वाला वो जो है वो बात बताई, तो मैं जानता हूँ मैं देखता हूँ उसमें मैंपन भी दृश्य है, आई नहीं समझ में दिखने वाला है ना, है, मैं वो देखने वाला है, नहीं तो आप कौन कहे मैं है कि नहीं, क्या पता किसी इंद्रिय से मैं जान नहीं सकते। तो मैं पना है इस बात का ज्ञान, मैं पने का होना पना आपके ज्ञान में, तभी तो मैं पने का होना पना आप कहते हो, नहीं तो होने पने का क्या पता, कोई प्रमाण नहीं है इसमें, कोई शास्त्र कोई प्रमाण नहीं है। आपको आपको पता है कहाँ मैपन है, मैपन हल्का भारी होता है, कभी अभिमान होता है, कभी कोई नमस्कार नहीं करे तो बुरा लगता है, कोई नमस्कार बुरी नहीं लगता, मेरे से कोई बात करे मेरा तिरस्कार है बुरा लगे, और कभी बुरा लगता ही नहीं। तो अभिमान जब होता है तो बुरा लगता है, अभिमान जब नहीं होता ना कोई कोई अपमान कोई बुरा नहीं लगता। मैपन है वो कोई, तो मैपन वो है हल्का भारी होता, तो मैपन को जानने वाला है कोई, मैपन से इधर ये तो है यह। अब बात बताऊ इसका आ गई, ये तो समझ गया ना, मैपन भी दिखता है, मैपन को दिख दिया है तो मैं को भी देखने वाला कोई है, मैपन भी दिखता है अपना इतना का मैपन है, मैं सब में है, मैं हूँ तो ये सब मैं को प्रकाश करने वाला है। मैं क्या है, मैं और वो तो सही माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये और इसका, वह और उसका, ये आठ हुई चीज, मैं तू ये वह, चार ना, मैं और तू और यह और वह, ओ दूर गई वह, तो यह वह मैं तू चार गई, मेरा और तेरा, यह और इसका और वह और उसका, आठ हुई, सब चीजें दिखे, आठ चीजें दिखते है ना, आठों चीजें दिख रही है, आठों चीज दिख रही है, परंतु आठों चीजों को देखने वाला नहीं दिखता है, वो दिखता ही नहीं है, उसी को कहते हैं विज्ञाता, तो मैं खेल नहीं जान यार, सबका विज्ञाता है उसको कृष्ण जाने, विज्ञातारम अरे खेल में जानी यार, विज्ञाता है वो किसे देखने में आवे। तो ये जो तुम तेरा मैं मेरा, ये यह है, यह मैं भी यह है, दिख सब यह होता है, इन शरीरों को तो यह होता है, तो मैं भी यह है, तू भी यह है, वह भी यह है, यह भी यह है, ये यह भाव हुआ तेरा मेरा है, सब आठवीं यह भाव हुआ, यह दिखने वाला यह होता है ना, ये दिखने वाला मैं नहीं होता, दिखने वाला यह होता है, तो दिखने वाला यह हुआ और दिख न दिखने वाला वह हुआ परमात्मा। अभी ये चारों छोड़ कर गए, चारों में तो एक जाति का भाव है, चारों में तो मैं तू और यह हुआ, चारों एक जाति का है, और चारों से अपेक्षा जो वह परमात्मा है वो एक जाति का है, वह परमात्मा जो वो चेतन है, ये चारों उधर है, तो वो परमात्मा, तो वो परमात्मा हुआ, अब परमात्मा वो हुआ और ये संसार हुआ, तो यह परमात्मा तो जानने में आता है, वह परमात्मा मानने में आता है, जानने में चाहता नहीं, वो मानने में आते है परमात्मा, ये मानते हो दीर्घ तो वही है, वो वही है, ना मैं है ना यह है, मैं वो यह तो सब यह हुआ, तो यह भी आत्मा नहीं, वह भी आत्मा नहीं, तो यह जो है यह भी देखने वाला यह है, वो यह ही है, वह ही है, तो यह है वो यह भी दुखी नहीं होता है और वह भी दुखी नहीं होता है, सुखी दो यह भी सुखी दुखी कोई क्या होता है, और वह भी सुखी दुखी कैसा होता है, तो यह भी सुखी दुखी नहीं होता, तो वह भी दुखी दुखी सुखी नहीं होता है, तो सुखी दुखी कौन होता है, ख्याल आया नहीं, यह तो दुखी होता नहीं, यह अजय क्या दुखी है, अजय क्या दुखी है, अरे और वह क्या दुखी है, तो वह भी दुखी नहीं होता, भगवान ने सुख दुख दुख है ही नहीं, और ये में दुख है ही नहीं, वो चेतन है सुख दुख नहीं है, जड़ हो रहे सुख दुख नहीं है, इसमें सुख दुख की योग्यता नहीं है, उसमें दुख होता नहीं है, योग्यता तो है सुख दुख होता नहीं है, और ये सुख दुख की दुख शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, अगर शक्ति में होता नहीं तो शुद्ध रेत होता है, तो सुखी दुखी कौन होता है? न मैं होता है, न तुम होता है, न यह होता है, न वह होता है। यह वह तो सब यह में आ गया, यह वर मैं तुम यह में आ गया सभी, तो ये भी सुख दुखी होता है, वो भी सुख दुखी नहीं होता। अब सुख दुखी कौन होता है? अब सुखी दुखी कौन होता है तो इसकी खोज करो। तो खोज तो यह और वह के सिवाय कुछ मिलेगा नहीं, तो ये बनावटी है मैं, और बनावटी है जगह सुख दुखी है। अब यह एक हो गया, अरे वह एक हो जाए चुप हो जाओ, ज्ञान हो गया, यही तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान बोध क्या हुआ? तत्व ज्ञान में यह हुआ तो रहा, और वो रहा ही नहीं। जो सुख दुख भोगता था वो कौन था? कि यह का भागी भी ले गया, वह का भागी ले लिया, दोनों होकर दुखी होता है। तो दोनों हो जाए इस जल ग्रंथी है, इस नाम जड़ चेतनी ग्रंथी बढ़ गई। जड़ तो यह और चेतन वह, दोनों मिला तो वह का अंश हुआ जीव आता, नमय अंश हो जीव, जीव मेरा अंश है, मन संस्था इंद्रियाणी गृहित आती, तो ये मन प्रकृति सारी कर सकती, ये प्रकृति में से तो उनको अपना मानता है, ये परमात्मा से तो होता हुआ अपने मानता है। तो वो उसका भाग तो दे दिया चेतन भाग, इसलिए जल भाग दोनों का वो देने लगा हुआ, स्वस्थ हो गया ना एकदम साफ। आप लोगों को आने पता नहीं, साफ हो गया तो देख रहे वो भी होगा। अब इसने क्या किया कि वो भगवान के शरण हो गया, तो भगवान के शरण सुगम क्यों पड़ी? ज्ञान की बात करनी क्यों पड़ती है? ज्ञान भी यह बात दोनों का विभाग करो तो विभाग करने वाला अहम रहेगा, तो पूरा विभाग होगा नहीं, विभाग करने वाला बन जाएगा। इस वक्त मैं कहता हूँ सीखते ज्ञाने उसका ब्रह्म भी ज्ञान अपनी बुद्धि का विषय है, जीव भी बुद्धि का विषय है, माया भी बुद्धि का विषय है, ईश्वर भी बुद्धि का विषय है, जगत भी बुद्धि का विषय है। जैसे आप अभी बताया उसमें तो ऐसे को कोई ऐसी नहीं देखी ना नहीं हो जाए। इस बात से अब इसमें ये तो नहीं हुआ। अच्छा अब बताऊ एक बात बहुत बारीक, आ जाओ सर खुला में तो अभी खोला कि नहीं? नहीं वो विद्यावधि सुने तो वही सुन दे आ गया नहीं आओ सुन तो देगा कि नहीं कुछ सुनने का दे दो अच्छा अब ध्यान दो रहा था। इसमें एक बात आई, देखने वाला और देखने वाला दोनों मिल जाते हैं तो दुख होता है। हाँ दोनों मिल जाते हैं दुख होता है, देखने वाला और देखने वाला। हाँ इसको भी कोई देख रहा है ना? इसको देख रहा है कोई, जो देख कोई देख रहा है ये है, ये एकदम मन ये ज्ञान हुआ ना, यह कारोबार का दोनों का ज्ञान जिसमें है वो हुआ ना, ये हो गया, इसको जीव कहते हैं। अब यह का भाग दे दे कोई देना है ही नहीं तो मुक्त हो जाएगा। सूक्ष्म अहम है जो, ये न देखा है वह न देखा जो है। हाँ वो सूक्ष्म अहम है, सूक्ष्म है ये, सूक्ष्म अहम है जो क्या करता है कि मेरे को ज्ञान आज मेरे को ज्ञान आ गया तो सुख संगेन मद्दती ज्ञान संगेन, ज्ञान के साथ संग हुआ, मैं जान गया मैं तू यह वह को जानने वाला, यह को जानने वाला वो को मानने वाला, वह को तो मानने वाला है जानने वाला नहीं है, तू मैं यह वह को जानने वाला तो मानने वाला जानने वाला हुआ एक, वो मानने जानने वाला है ये जीव है। अच्छा जी अच्छा दो दिख है तो दो सेकेंड एक न दिखे वो जीव। अब इसमें जीव तो क्या होता है, ये ज्ञान नहीं ज्ञान का अभिमान होगा, ज्ञान किया ना तो ज्ञान का अभिमान होगा तो ज्ञान नहीं हुआ, ये ज्ञान नहीं हुआ। और ज्ञानी तक ठहरते हैं आदमी ये पढ़ने पिछले आजकल प्राय कर गए ज्ञानी तक पहुँचते हैं आगे आगे खत्म है। तो ज्ञानी हुआ तो ज्ञानी हुआ तो कौन हो ज्ञानी कि ज्ञान का भोगी। मैं आज झाड़ गया खुश हुए ना खुश आई नहीं ये भोग हुआ ये सुख संगीन मतलब ज्ञान संगीन सारे का सत्तु हुआ सतुगुण सुख का संग ज्ञान का संग तो ज्ञान का भोगी हुआ ये सुख का भोगी हुआ तो ज्ञान ही मानो सुख हो ज्ञान का भोगी भोगी तो ज्ञान का भोगी कर ज्ञान का भोगी होगा भोगी रह गया तो कम से कम भोगी बनेगा ये भोगी है ये तो इसमें भी सूक्ष्म अंश है वो अंश होने से ही दार्शनिक भेद होता है सांख्य योग ये भेद सूक्ष्म अंग रहता है वो ज्ञान अलग सांख्य है ये योग है न्याय है विशेषज्ञ है पूर्व मीमांसा है दर्शन है तो दर्शन क्या है वो अनुभव है तो अनुभव करने वाला अनुभवी रहता है थोड़ा सा छोटा सा वो अनुभव होता है अब याद तो आगे ना अब रहता हूँ आपको मैं जो ये बात कही थी ये आपको समझ नहीं आता कोई जरूरत नहीं है तो क्या पूरी मैं क्या वो मैं कोई जरूरत नहीं मैं कुड़ गुजर है। अब ये बात आई कि ये जो मैंने समझा कि यह है एक तो एक वह है एक मैं हूं तो मैं पना तो मिट गया कुछ तो यह भाग में चला गया कुछ वह भाग में चला गया तो ज्ञान पना मिट गया तो ज्ञानी कोई रहा ही नहीं। अब ज्ञानी कोई रहा ही नहीं अब ज्ञानी कौन बने तो ऐसे चेतन जड़ करके जो अपनी स्थिति मानता है ज्ञान में ये ज्ञानी है अपनी स्थिति मानी मानी मैं समझ गया ये है अज्ञानी ये ज्ञानी मानता है ये व्यक्तित्व है ये ज्ञान ज्ञानी मान जिससे मैं कहता हूँ कि निषेधात्मक है विद्यात्मक है विद्यात्मक ये वो विधि मैं ये करता हूँ ये विधि है और ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है तो मैंने कहा निषेधात्मक तेज है तो इसमें यह और मैं को जानने वाला कोई है ही नहीं ना यह है ना जानने वाला है वो है ही है उसको कुछ कह ही नहीं सकते तो सब ठीक हो गया और वो सत्य हो गया यह और मैं को जानने वाला आप मानते हो ये है जीव का स्वरूप और ये है नहीं कुछ तो जड़ से कुछ तेरह से मिला हुआ मैं दोनों मिल गया तो रहा गया कुछ नहीं मिला ज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा ज्ञान स्वरूप ही है ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान स्वरूप में वो ज्ञाता नहीं है मैं ज्ञान स्वरूप ज्ञाता नहीं है यार ज्ञान स्वरूप का ज्ञाता कौन ज्ञान स्वरूप परमात्मा है ही नहीं तो वो ज्ञान क्या हुआ जो परमात्मा का अंश परमात्मा मिल गया यह कांश यह मिल गया दोनों मिलने से जीव था दोनों मिल गया है जो रह गया है जो रह गया बस ज्ञान ज्ञान रहेगा ज्ञान है जो रह गया ना ज्ञान अंश अलग हो गया अज्ञान अंश अलग हो गया अब अभ्यास से पूरे का जो मुहावरा पड़े हो रहे अभ्यास पड़े हुए उनका खाना पीना सुना सब हुए शुद्ध रीति से हुए ये काम क्रोध लोभ भाव है मिले रहे से ना तो यह में काम है ना वह में काम है अरे काम बीच में जो यह को ले गया वह को लिया काम न हुई एकदम हुई मैं काम में कर सकती जा रही ये जो कहते हैं कि राग द्वेष मिट से नहीं ये पुस्तकी ज्ञानी है राग द्वेष मिटते नहीं टिकते ही नहीं ज्ञान में कैसे में दोनों जट मिले ना काम है ना देखो अभी चार बात बताऊं दो है अपने में एक तो भोग और संग्रह की छवि है एक ज्ञान की भक्ति की छवि है ना तो ये तो है दोनों तो सुख भोग की इच्छा है संग्रह की इच्छा है इसमें क्या हुआ जड़ अंश की प्रधानता कर दी तो संसार की इच्छा होगी एक चेतन की प्रधानता करी तो जड़ से विमुख होगी चेतन की मुक्ति की कल्याण की प्रेम की भगवान की इच्छा होगी तो दोनों मिला हुआ है दोनों मिला हुआ है इसके पहचान किया दो तरीके इच्छा है तो जल की इच्छा होगी तो संसार में हो गया, चित्र की इच्छा परमात्मा हो गया, ये साधकों की बात। और बिना साधक पूरे जल वही है, एक ही जल एक ही तरह है, चित्र पत्तो ही नहीं होना। तो फिर गाना काटो सुझाव है कि गलत बात करो जिस भाग है, फिर समझ नहीं सके बात में, अब ये नहीं भाग होगा सफा जड़ जाए जड़ में चलेगा चित्र खड़ग ही होगी। अरे ज्ञानी मान लो ज्ञानी जड़ता है ही नहीं, ये आखिरी हद है ज्ञानी को आखिरी हद ज्ञानी का दे दो बीच में है, ठीक हो गया ना। तो परमात्मा वही है, अब वह होकर के क्या है इसमें साधक की भूल क्या होती है वो बता रहे हो, तो भूल नहीं होगी। फिर भूल ये होती है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये भूल होती है, वो अहंकार रहता है। तो ज्ञान स्वरूप हूँ ही नहीं, मैं है नहीं, परमात्मा ही है। इस बात से मैंने कहा हम ब्रह्मास्मि है ना, तो ब्रह्मास्मि नहीं है हम ब्रह्मास्त्री। तो पढ़े लिखा ऐसे कोई बोले जरूर से हम ब्रह्मास्त्र कैसे होगा, और अस्मि होगा नहीं, हम नास्मि ब्रह्मास्त्री। तो ब्रह्मास्त्र वही है, मैं है ही नहीं, मैं अपन को केवल दोनों मिल गया, मना हुआ था मना हुआ मिट गया। अहंकार करता हमें मरने से ही मानता है अहंग नहीं हो किंतु करो मिली तो मनिये कि मैं करता नहीं हूँ, बस मैं हूँ ही नहीं, मैं अपन जो है वह क्या कि प्रकृति या यह मैं गया वह वह मैं गया, अब मैं है ही नहीं। बिल्कुल सत्ता नहीं है, सिर्फ सत्ता हूँ की हूँ है, हूँ है गरु है, वो है परमात्मा बस, तो वही सत्ता रही, मैं की सत्ता है ही नहीं, मैं तो यह को पकड़े में है। अब ये बोध है, इसमें तत्व ज्ञान है। अब तत्व ज्ञान है ये निसंदेह हो गया ना, कोई संशय है, संदेह नहीं है ना, अब उसी के आप संदेह नहीं है ना, कोई संदेह नहीं, आप लोगों को पता नहीं होगा। सत्संग करे उनको पता, सत्संग करे ना उनको पता, उन ठीक नहीं होता है सची बोल पर ठीक निस्संदेह बैठ गई बात आने मेरे कम है, अब पता लगे इस बात को सचगी नहीं सची। अब ये क्या हुआ, ये बोध हो गया, अब बोध की निष्ठा होती है, ये दृढ़ दृढ़ नहीं होता है, इसमें दृढ़ दृढ़ नहीं है, है जो निष्ठा उनमें स्थिति स्वतः है। अब उसमें आप सिद्ध हो जाओ, और सिद्ध हो जाओ बोध में स्थित हो जाओ तो अज्ञान नहीं है, वो बुद्धि को लेकर के होगा। हाँ स्थित हो गया, हम आ गए, और मैं चेतन हूँ मैं ब्रह्म हूँ तो अहम हुआ, ये स्थित हुआ तो अज्ञान है, वो कुछ नहीं हुआ है, हुआ कुछ है ही नहीं, ये परमात्मा ही है। तो ये परमात्मा की कृपा से होता है, ये बुद्धि जो समझ होता है वो अब बता दिया मैंने, दिग्दर्शन कर दिया यूं यूं इतना हो गया, इतना होने पर वो परमात्मा ही है, मैं है ही नहीं परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ मत करना, जप करना ध्यान करना, न किंचनी भी चिंतित आत्मसंत मना कृतवा न किंचनी भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन करना हम आ जाएगा, चिंतन करने वाला आ जाएगा, कुछ भी चिंतन न करे। वो चिंतन गया तो ज्ञान है प्रश्न पर, जो ज्ञान का भोगी हो गया वो ज्ञान संग्रह सुख सहित बदना थी, बड़ा आनंद रहा, आनंद का भोगी हो गया, बड़ा ज्ञान है ज्ञान का भोगी हो गया, तो सुख सहित बदना ज्ञान बन गया, बन जाएगा वहां, तो बंद जाएगा, अगर वहां बंद में स्थिति होगा तो कभी भोगों में फंस जाएगा, भोगी भोगी हो जाएगा, पर योगी भोगी रहेगा तो योगी भोगी दोनों हो जाएगा, अब भोग है ही नहीं, है ही नहीं, अब भोगी कौन होगा, क्या अभिमान होगा फिर। महाराज अहम को जो सूक्ष्म अंश है बट पतन की गुंजाइश पतन गुंजाइश है, क्योंकि जड़ अंश पड़ा है ना, तो जड़ जड़ पकड़ेगा वो ज्यादा हो गया, भोगी हुआ पकड़ा गया, चेतन चेतन को पकड़ेगा तो चेतन दोनों चले गया, अब चेतन जाएगा कौन पकड़ेगा, कौन चेतन को पकड़े कौन जड़ को पकड़े, चेतन को चेतन पकड़ना आता नहीं, जड़ को पकड़ता नहीं, जब डर गई तो सब मिट गई, भगवान की इच्छा पूरी हो गई, जय राम जी की, कोई इच्छा नहीं रही, न संसार की इच्छा रही न परमात्मा की इच्छा रही, जो परमात्मा की इच्छा पूरी हो गई, संसार की इच्छा मिट गई, कोई इच्छा नहीं रही, कोई कामना नहीं, कोई किसी से भी कामना कोई नहीं, ठीक है समझ में, इसमें क्या चुप हो रही, इसमें वक्त मेरे से चुप हो जाए, बैठ जाओ चुपचाप, ये बैठने से निष्ठा बन जाएगी, फिर बोले युद्ध करो कुछ करो, है जो कुछ हो जाएगा, फिर कुछ फर्क नहीं होता, अब इस बात में चुप हो जाने को हाथ से मन खरीदा न कहीं चले संकल्प भगवान काम त्यागान मन से विनय गया, विनय में संबंध था तथा उसमें विनय में संबंध था नहीं संकल्प भगवान काम त्यागान मन से विनय गया, विनय में संबंध था समय समय ऊपर ऊपर हमें आज तो मन करता नगर चंदी पूर्ण था कुछ नहीं चिंतन नगर है शेर जी कहते परमात्मा को शक है परमात्मा चिंतन कर नहीं करे बोले कुछ नहीं चिंतन न करे आत्मसंत मन है ऐसा है अब मन भी बात हुई ऐसा है यही आत्मसंत मन करता मानो ये देखने वाला दिखने वाला है उनमें देखने वाला है वो दिखने वाला नहीं होता अब दिखने वाला नहीं होता इतना पहुंचते ना अब इनसे और बताओ बात वो दिखने वाला होता है वो हरदम नष्ट होता है तो इसका अभाव है नष्ट बुद्धि भाव है ही नहीं तो देखने वाले या दिखने वाले ही नहीं नष्ट बुद्धि भाव है ही नहीं इसका अरे उसका भाव है ही नहीं नाश तो विद्यते भाव असल भाव नहीं तो भाव है ही नहीं तो है ही नहीं दिवसों कितनी सुगम बात है कोई फर्क बिल्कुल कोई मुफ्त में ठीक है ना देख तो मौज हो रही है कोई दुख है संतान तो है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो परिगट देखिए है सो दिखे ना है दो अर्थ है ना दो अर्थ एकदम क्या समझ पर आज देखो है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो परिगट देखिए है सो दिखे ना नहीं सो परिगट देखिए देखी किसने है नहीं से ही नहीं देखता है आंख भी नहीं है तो दिखना भी नहीं है ये नहीं नहीं भर्ती हो गया ये भी नहीं है तो मन भी नहीं है ये नहीं है तो बुद्धि भी नहीं है ये नहीं नहीं में गया नहीं नहीं है भाग हुआ ये अरे वो है भाग हो गया अब वो है वो तो नहीं मिट जाएगा क्यों नहीं तो मिट रहा है हरदम बालकपना कहाँ गया मिट गया तो ये कौन सहेगा ये तो मिट रहा है में ये तो है ही नहीं है वो है मान लिया ये गलती हो रही अब है कैसे कुछ है मैं है मैं है मैं है मैं है रह गया स्थिति नहीं करनी है मैं वो जो चेतन है उसमें स्थिति नहीं करनी है स्थिति करने विधि है और ये निषेध है सब निषेध है तो सारी चेज है विद्या तो मतलब ज्ञान है वो योग जाएगा भोग जाएगा फिर अहम नहीं है राइट क्या है उसको नहीं कह सकते इस बार रामचंद्र जी ने पूछा ब्रह्म का वर्णन करो उस ब्रह्म का वर्णन कर दो वशिष्ठ जी में चुप हो गए मन करो मैंने कर लिया ना उनके पर नहीं है कह रही बाणी में ये तो अब ये सब बाणी कैसे गया बताओ मानो बाणी से ये तो बात निवर्तन थे अपना मन समय जाने बाणी अब बाणी जाने मन जाने बुद्धि जाने ये तत्व है असली राम अतर के बुद्धि मन बाणी हाँ राम अतर के कर्म मन बाणी राम अतर के बुद्धि मन बाणी हाँ मत हमारे कहते भगवान ये हमारा मत है, नाम अतर्क कर्म बुद्धि बनवाने, कर्म बनवाने बुद्धि बनवाने मनसा कर्मणा दृश्य गृहति अन्य बिंदी, अहम एव मैं ही हूँ, देखो सुनो वो मैं ही हूँ, ऐसा है नहीं तो मैं ही है वो। जब ये जो चीज दिखती है इसका भाव विद्यमान है ही नहीं, तो इसका अभाव हुआ तो मैं ही तो हुआ, परमात्मा प्राण हुए। ये रहती नहीं थी हरदम, एक एक क्षण भी नहीं टिकती, ये नष्ट होती है तो परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। अरे पढ़ कैसे गई, ये पढ़ कैसे गई? पढ़िया मिठा है नहीं, है नहीं ये तो समझ में आ गया, है नहीं पढ़ी कैसे पढ़ी पढ़ी पढ़ी नहीं है कहीं, वो मान ली मान ली मानी हुई है नहीं मानी मिट जाएगी, ये अनादि का कब पढ़ी है, अनादि है इस अनादि का। परमात्मा में तो मान मानने वाला भी तो पैदा तो है ही, कैसे जीव मान परमात्मा में तो मान्यता है नहीं, परमात्मा में तो प्रकृति में कौन सी मानता है, इसमें मान रहेगा इसमें मानता नहीं, मानता हुई हुई नहीं है, हुई नहीं है, हुई नहीं, हुई कोई मानता नहीं, कोई दर्शन नहीं मानता हुई है। जैसे अब आप बताओ कि नींद पहली हुई जागना पहले हुआ, बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ, जानना पहले हुआ कि न जानना पहले हुआ, आपसे परिचय है ये परिचय पहले हुआ कि अपरिचय पहले हुआ, फिर अपरिचय ही है। आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो कब से नहीं जान रहे बताओ, पर जब से जानने लगे वजह न जानना पड़े मिट गया ऐसे क्या। आप कब से नहीं जानते मेरे को, मैं कब से नहीं जानता आपको, नहीं बता सकते, पर जानते ही अब मैं नहीं जानता नहीं कह सकते, आप नहीं जानते नहीं कह सकते, ऐसा है, ऐसा है गंभीर है ये तत्व देगा, ख्याल किया ना, एम कुछ शंका हो तो बोलो, बहुत बहुत को लगा शंका हो तो खोलो, कोई संदेह है तो बोलो, संदेह हो रही खुले की बात बहुत असंदेह है ही नहीं, है जो है और दो दो चार हुए कोई पांच हुए कोई तीन हुए तो ऐसा पूरा वैसे है, कोई शंका नहीं। आज स्वस्थ हुआ ना, कल से कल हमारी गाड़ी में बातें हुई थी, अब इसमें सुख ये अच्छी बातें हुई, ये सब यह नहीं है बातें हुई, अच्छी बातें हुई, रिपा में सुख हुआ रुआ हुआ सब यह मैंने रुआ ना मैं चुप हुआ, सुनना सुनाना दिया सा देख रहे उन सारे छप दिया पांच चालीस पैंतालीस तैयलीस हजार के द्वारा ज्यादा बयालीस छियालीस चौवालीस हजार था, बहुत बहुत समय हो गया, अच्छा हो गया पता ही नहीं लगा काल दूसरा हो गया, एक काल दूसरा है, ये महाकाल है, कालो उसमें दो कक्ष काल हुए खा जाऊंग सबको ही रो खा जाएगी, ये काल है कालो उसमें लोक अक्षर लोग समारोह ये छू है जो माँ काल है भगवान काल को खा जाए, वो काल कहाँ है जिसमें काल कहाँ है, न देश है न काल है न वस्तु है न व्यक्ति है न अवस्था है न परिस्थिति है न सुख है न दुख है न क्रिया है न पदार्थ है कोई, न को रस भोगी न को नैत न्यारा न को आभारता न को विष्णु ब्रह्मा न को नगेश न को आदि शक्ति न को महेश नहीं नहीं नहीं है क्या है वो कुछ है न को सुपन जागे न को सुपन सुपने जागते न सुपने न को पद तुरिया तुरिया है न मोह मुक्ति न मुक्ति है न बंधन है न मुक्ति है जू देख जाती हूँ मैं क्या कान लाके कहा है किसी कान का नहीं देखा कान लाके कहा है हरिया प्रसाद नाम का नाम राम राम राम राम का तिरुति हो जाता है डार्क में पावक बजे जी वहां तुम घटवा पहले गिरते बिन मछिया कुछ ना है तो आत्म तत्व माने है परमात्म तत्व को नहीं मानते ना इस विवेचन से जबरदस्ती मानना पड़ता परमात्म तत्व ये ज्ञान मार्ग है ज्ञान मार्ग में असली बात ज्ञान मार्ग में अब भक्ति मार्ग में है नहीं चले से ज्ञान दैवी रूप सुलभ आती सगुण ज्ञान नहीं को है अब सगुण में क्या है वो ही है वैसी लीला या आप सब लीला है कोई सावे है कोई खावे है कोई पोवे है कोई जावे है कोई आवे है सब लीला ही लीला सब लीला ही लीला लीला करने को जो वो लीला रह जाएगी सुसा नहीं रहेगा मतलब आप अकेले सब कुछ नाम ले लो संसार तो संसार नहीं रहेगा फिर उसी तरह उस तरह संसार नहीं रहेगा अब नहीं रहे मान लिया इधर सुख हो गए थे तो दोनों रहेगा या दोनों रहेगा फिर असली नहीं हुआ फिर वो रहेगा ही नहीं उसकी मान जाएगी पर ये आप अकेले सब कुछ नाम ले लो संसार ज्ञान मार्ग में परमात्म तत्व है कि ज्ञान परमात्म तत्व है ज्ञान मार्ग में जो विवेक है ना ये देखने वाला विवेक ही विवेक है अब ये विवेक मार्ग से बताया मैंने आपको ज्ञान मार्ग है ये ज्ञान मार्ग से बताया है तो ज्ञान मार्ग में क्या है कि ज्ञान मार्ग में दृश्य है जिससे हम विमुख हुए हैं दृश्य अभाव नहीं होता मन भीतर में हम विमुख हैं तो योगी बनेगा ज्ञानी बनेगा और ज्ञानी भी नहीं है परमात्मा ही है ये भक्ति आ गई ज्ञान की बात भक्ति जब परमात्मा ही परमात्मा है मैं तो है ही नहीं परमात्मा ही परमात्मा है इस बात से दृश्य अंधेरे मन मत हो जाते ये ज्ञान की बात भक्ति मार्ग हुआ या ज्ञान ये ज्ञान मार्ग भक्ति फल परमात्मा ही परमात्मा है और भक्ति हुई है ये भक्ति फल हुआ ज्ञान मार्ग हुआ मार्ग भी तो अभी देख तत्व तो मार्ग हुआ ज्ञान मार्ग का फल भक्ति भक्ति मार्ग का फल ज्ञान दोनों है ऐसे योग का ज्ञान इस बार से इस बार ज्ञान निष्ठ विरक्त होगा मद भक्त भगवान देख सकता ज्ञान निष्ठ विरक्त ज्ञान निष्ठा ज्ञान हुआ भी अब ज्ञान निष्ठा या निष्ठा आप ही हो जाएगी विद्या कालीन पच से समय पर आप ही ठीक हो जाएगी अब कभी दोबारा सुनोगा ना तो उसे बहुत विशेष समय सवाल आप समझिए ना वो ठीक है अब ये बात याद हो कभी न कभी फिल्मों का पहले देखो तो बहुत साफ थी आप पड़ी पड़ी पके श्री जी ने कहा गीता जी गीता प्रेसी पूछना पड़ी पड़ी कल्याण करे पड़ी पड़ी कल्याण करे अब पड़ी पड़ी ही करे मन निर्दर्शन बने कुछ भी करो आप ही पक जाएगा आप ही जैसे माँ की गोदी में बालक कोई उद्योग नहीं करे जवान इतने बड़े हो गए थे माँ की गोदी वाली से बढ़ गए बड़े बड़े कोई उद्योग किया माँ की गोदी बड़े बड़े इतने बड़े हो गए किस बड़े हो पता ही नहीं इसलिए सत्य में पड़े रहे ना तो बड़ा हो ही जाएगा पते बन गए कितनी से बात है सब बात है ऐसे कीर्तन में मस्त हो जाओ कीर्तन कीर्तन है कीर्तन फिर विशेष आनंद आएगा इसमें ये होने पर अब कीर्तन करो विशेष आनंद आएगा ज्ञान हो गए बाद में भक्ति होती है जैसे भगवान शंकर है, शंकादिक है, ध्यान तो ध्यान जो भगवान भगवान देखने पुष्पत्सर जीवन मुक्त महामुनि जेव हरिगुण सुनी निरंतर थे। अब हरिभजन कर्म में वहाँ जो बात है वहाँ दासी से सेवा कर ले स्थित में, अभी तो जल में है स्थित में है एक ही, जैसे भगवान एक ही आदम से श्री राधा बन गए कृष्ण बन गए, तो एक ही दो होते जहाँ दो एक होते हो ज्ञान और एक दो होते वहाँ भक्ति, वहां दो जीव अलग है तो ईश्वर अलग है, दो होते हैं वहां तो अज्ञान और यहाँ मार्ग ज्ञान का चलेगा, तो दो होकर के एक हो गया तो ज्ञान हो गया और एक होकर दो एक ही दो रूप में और भक्ति हो गई, तो दो एक हो जाए ज्ञान हो जाए, एक दो हो जाए भक्ति हो जाए, इतना दो है जो अज्ञान है वो है जड़ वो संसार मौज हो गई। देखो 25 दिन लगा, 8 मिनट हो गया, 6 बज गए, समझ लो 42, 43, 44 मिनट होते हैं, 5 बज गए। ये भी पता लगे को जावे को नहीं अच्छी चीज है, अब ये धारणा तो कौन रहे हमने कहा ये बात चले नहीं जाए कैसे चले, जैसे कोई कोई बात है ना जबकि वह एकदम हमेशा के लिए हो जाए भाई एकदम, जैसे एक बार सुनी थी आपसे बात है जी की, जैसे अभी अभी सुनी का अहम को जरा सुर भी अंश है वो भी मैं जो जड़ पतन है भी पतन होने गुंजाइश है, क्योंकि धातु रूप से अहम है वो एक है वो बीज रूप से है। अब बात है जी की वो अब बड़े बड़े अभी भी याद आई कि आप ढलेगांव में कही थी कि कोई आदमी कोई कथावाचक है और वो रुपये के लिए कथा कवे है, बहुत अच्छी कथा सुना भागवत जी कथा कवे या अच्छी कवे है, और एक जो को डाकू है वो है जो क्यों थारे जो जेब कतर है वो भी रुपया है जो क्यों थारे जेब कतर कर जेब कतर ले रुपया खातर, तो रुपया अब बाग को दुनिया को मिलान कटक आवे, एक तो भागवत जी कोई कथा चाहिए रुपया खातर और एक जो जेब कतर रुपया खातर, तो धातु अंश का मायने जो रुपया की जो है महत्ता है बाबा रूप में कई फर्क है, बहुत जी वो अहम है अहम जो अंश है भी में कई फर्क है, बीज में बीज तो बहुत बड़ी अभियान अभियान वो है जो इस कारण से पतन होने को गुंजाइश रहे, बट अहम को जरा सो भी जो अंश है ऐसे जो है रुपया को जो महत्व है जट तानी बट भी चाहे कथा जी कहो और चाहे मैं तो अंश वैसे वो बेस्ट वैसे का वैसे वो बात अभी याद आई है तो कब की सुनी थी और वो पड़ी है अभी तक आपने कहा ना पड़ी पड़ी पक्का है तो ये बात आई है ये बहुत समय जो आप आज कभी कहो दे तो विशेष नहीं है पर साफ दी है महाराज ये बात कौन कह सका है जो जो समझो जेब कतर कथा कहो बोल कर दिया उद्देश्य रुपया को रुपया कमा वहां से रुपया अंश मिटे तब वह ठीक, तो ये जल का अंश है कुछ भी कोई मान करे कोई आदर अच्छा लगे कोई अपमान करे बुरा लगे कोई माना कौन आ गए दोनों में फर्क पड़ जाए रंग बदले तो फर्क क्या पड़ेगा रंग बदलने से तो अपने दोनों में क्या जो थोड़ा वे तो बच्चा कृष्ण घड़ा वे घड़ा सुन सी अपने घड़ा में मारो थोड़ा में आन अब छोड़े में तो आने बता देखा थोड़ा गाने क्या नहीं करने ज्यादा आपने गाड़ी का मान बात हुई और खुलासा अभी जो गाड़ी में हुई तो थोड़ा बढ़िया हुई ना, तो अब तो थोड़ा भी बढ़िया ज्यादा भी बढ़िया अब बढ़िया घटिया है ही उन्हें बढ़िया बेखान देखा छोटे से आदमी क्या बेखा मेरे में आदमी तो कुछ कहते हुए ही नहीं ज्ञान महाराज क्या है गीत क्यों आए गए याद है अरे मंत्र गीत तो करा गए जो समझ बड़ा है सब देखो मैं को श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ हुए हैं कह देगा थोड़ा मायर होगा दे बहुत मुश्किल काम है अच्छा कोई जोर आवे गौरा तुम्हारे अच्छा लगे मंत्र घर में परिश्रम पड़े बोल गया हो मैं मन भगत रामायण में जगह जगह आवे है ऋषि मुनि बहुत बड़ा बड़ा ज्ञानी है मैं कह मैं ऐसे ब्रह्म को जानता हूँ और सगुण भगवान की इतनी महिमा है वो सब मैं आपके जानता हूँ फिर भी सगुण ब्रह्म में रहती हूँ ना फिर भी सगुण में रहती हूँ कौशलपति भगवान है वो मेरे हृदय में निवास करे अब गुरुपति राजा बने राजा मेरे बताओ अब ज्ञानी समझा राजा मन लग जा राजा कौशलपति भगवान अयोध्या नाथ भगवान मारे हृदय में तो अर्जुन नाथ राजा ही हुए शंकर भगवान क्या कहे लक्ष्मण जी जानकी समेत हमारे हृदय में बसो लक्ष्मण जी जानकी समेत हमारे हृदय में बसो वरदान मांगे बोलो लक्ष्मण सीता सहित वो तो भाई बोल अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम ने तो मम हो अंतर जानकी सहित निरंतर बसो अरे ज्ञानी क्या होगा ज्ञान रूप क्या बताओ ज्ञानी क्या अज्ञानी है ही नहीं शंकर भगवान से बढ़कर कौन ज्ञानी होगा राम कथा से उठिया ज्ञान में मंगलगण है और राम कथा राम राम काज करने को आतुर अरे बकरी गंजे हूँ मैं कुछ जानू भजन उपाय सफाई बोल काट के दर्द कष्ट जानू बहुत भजन उपाय बोल दो रघुवीर दुहाई वृंदा जी सब रघुवीर से मैं जानू बहुत भाई वो अभियान है ही नहीं मैं कुछ जानू हूँ अभियान तो आम भजन हुए आम भजन अभिमान आप ही बोलोगे बताओ आवे को नहीं बोलो ना क्या चीज है मैं सच्ची कौन तू झूठ बोले तो आ तो सपना में कोने का आप जो कोई है जो को समझो कहिए औपचारिक बात कहो यह बात तो है को नहीं आप फरमाओ कि भाई मैं जानू कौन तो मतलब यह चीज है जानू कौन मैं नहीं कहूँ थोड़ी जानू मैं को आदमी कैसे होगा कई कल्पना करेंगे स्वामी जी तुम्हें सब जाना है सब कर दे रोग है जो उठा नहीं जाओ तो बंद कर दे वही बन जानो अक्स नहीं बनाओ सच्ची बात आ रहा क्या तुम जाना सिद्ध ही आए पड़ी है अरे मैंने तीर्थ तो गाड़ी में कोई बैठ दे बैठ देख रही मैं पजी रखो नहीं।